هيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فصل. Şimdi müellif hazretleri fiilin taksimatını bitirdi. Kısımlarını bize anlattı. Sahih fiilin, salim fiilin çekimlerini de anlattı. Şimdi artık gayri salime başlıyor. Gayri salim olan fiile giriş yapacak. Muzaaf fiille ilk önce anlatacak. Ondan sonra da mutellatı ne yapacak anlatacak inşallah. Faslün. Bu faslün merfu. Değil mi? Alametu ref'ihi el-zammetu zahiretu ala ahirihi. Ahirinin üzerinde zamme var. Faslün. Mahzuf mübtedaya haber. Hâzâ bu nedir? Faslün. Bir bölümdür. Bu şekilde. Tabi bazı nüshalarda faslül muda'afi şeklinde gelmiş. Faslül muda'afi. Yani faslü el fi'lil muda'af. Muda'af fiilin bölümü manası. O zaman da yine mahsul müstidaya haber oluyor zaten. Hâzâ faslül muda'afi. Burada fi var. Faslün. Bu fasıl ne hakkındadır? Fil muda'afi. Fil muda'afi. Yani fi beyani ahkami fi'lil muda'afi. Muda'af fiilin hükümlerinin beyanı hakkında. Evet, muda'af kelimesi ismi mef'uldür. Da'afe yuda'ifu muda'afeten. فَهُوَ مُضَاعِفٌ وَذَاكَ مُضَاعَفٌ مُضَاعِف. Aynı cinsten iki tane harf yan yana gelmiş, değil mi? Biri diğerine idgam ediliyor. Evet, bazı kitaplarda da bu fiile مُضَاعَف deniyor. تَضْعِفْتَنْ getiriliyor. ضَعَفَ يُضَاعِفُ تَضْعِيفًا فَهُوَ مُضَاعِفٌ وَذَاكَ مُضَاعَفٌ. Mudaf fiil. Şimdi tarifini yapacağız. Ve yukalu denilir lehu. Bu mudaf fiil için. Lil mudafi. Mudaf fiil için denilir. Ne denilir? El esammu. El esammu. Esam denilir. Yani ister üç harfli olsun, ister dört harfli olsun, buna esam deniyor. Esam. Esam. Niçin esam deniyor? Li şiddetihi. Li tahakkuku şiddeti fihi yani. Onda bir şiddet meydana geldiği için. Bi vasılatil idgam. İdgam vasıtasıyla bir şiddet meydana gelmiş. Şimdi denir ki hacerun esam. Hacerun taş. Esam. Yani sulb. Sert taş. Bu manaya gelir. Hacerun esam sulbun. Sulb. Ne demek? Galidun. Şedidun. Evet. Böyle söylüyor. Şimdi bir de esam. Esam. Sağra deniyor esam. Esammu. Esammani. Summun. Sammavu. Sammavani. Summun. Yine sağır manasına da gelebilir. Niye? Çünkü sağıra bir şeyi işittirmek için kuvvetli sese ihtiyaç vardır. Evet. Ona bir şey duyurmak için çok bağırmak lazım. Mudaf fiili de söyleyebilmek için güçlü bir sese ihtiyaç lazım. Yani medde, ferra gibi böyle. İki harfin çünkü tekrarı var. Birinin diğerine idgamı var. Yani işte iki görüşte söylenebilir. Esam. Kendisinde idgam vakı olduğundan dolayı, idgam bulunduğundan dolayı bir şiddet gerçekleştiği için sert manasında. Şiddetli harf. Şiddetli esam fiil. Şiddet esam. Sert oluyor. Hacerun, hacerun esam dediğimizde. Sulbun manasında. Hacerun esam mu ey sulbun. Galilun şedidun manasında. İkisi de söylemiyor. Li şiddetihi. Yani li şiddeti لتحقق الشدة يعني لتحقق الشدة فيه بواسطة الإدغام. İdgam vasıtasıyla bir şiddet, şedde vakı oluyor ya, şedde vakı oluyor. Yani bir harf diğer harfe idgam ediliyor. İdgam sebebiyle mesela mede'de, medde, mede'de, medde. Evet, değil mi? Mede'de, medde. Orada daha iyi ortaya çıkıyor. Herhalde bir de Sağır Hocam sözü tekrar duruyorsun, bunda da şey tekrar, tekrar var. Şiddetli sese ihtiyaç var. Şiddetli yani şiddetli bir sese ihtiyaç var Sağır'a duyurmak için de. Evet, yani bu tabi verilen isimle alakalı söylenen sözler. Yani ona esam demişler, efendim, mudaaf demişler, bir harf diğer harfe katıldılar. Ve huve, o yani el-mudaafu, mudaaf fiil, mine's-sülâsî'l-mücerredî, sülâsî mücerredden, sülâsî mücerredden. Yani ma kana madihi ala selafeti ahrufin. Mazisi üç harfli olan fiillerden. Daha vel mezidi fihi. Ve kendisine harf ilave edilmiş fiillerde. İşte ef'ale yufulu if'alen fe'ale yufa'ale tef'ilen gibi. Bunlardan mudaf fiil nedir? Ma ellezi şol bil fiil ki kâne aynuhu. O aynu. هذا الفعل أوفي العين الفعل ولامه ولام هذا الفعل من جنس واحد bir cinsten olandır. Sülasi mücerretlerden ve sülasi mezitlerdeki muzaaf fiil demek aynul fiili ve lamul fiili bir cinsten olan aynul fiili lamul fiiline idgam edilen fiil. Değil mi? Yani aynul fiili daldır, lamul fiili daldır. Ne yapılıyor? Dal dala idgam ediliyor. Ne gibi? Keradde. Radde. Yani fi sülâsî'l mücerred. Sülâsî mücerredde radde gibi. Ve e'adde heyye'e. Hazırladım manasında. Heyye'e. Ve e'adde. U'iddet lil müttakîn. Değil mi? Cennet u'iddet hazırlandı lil müttakîn. Hüyye'et manasında. Hüyye. Celalin Hazretleri hemen onu hüyye'et tefsirinde hazırlandı. Ve a'adde. A'adde asluhu neydi? A'adde. Tamam. Güzel. Şimdi bize tarif etti. Dedi ki sülasi mücerret ve sülasi mezidün fiillerde muzaaf fiil, aynül fiil ve lamel fiili bir cinsten olan aynel fiili ve lamel fiilindeki harf aynı cinsten olan fiil muzaaf fiildir. Evet. Fe inne aslehuma fe inne asle radde ve a'adde. Radde ve e'adde fiilin aslı nedir? Radede, radede, tamam, fi sülâsî'l mücerred ve e'adede, e'adededir, fi sülâsî'l mezîdi fiil. Sülâsî mezîd fiilde. Ne? Şimdi gördük, efendim, ne ortaya çıktı? Bunu söylemekle, aslını bize göstermekle müellif bize göstermiş oldu ki, efendim, aynül fiil ve lâmel fiil fetebeyyene. Tebeyyün etti bize artık. Açıkça kevnu aynihima evlamihim. Evet. Her ikisinin aynül fiili velamihima lamel fiilleri min cinsin vahid. Öyle mi? Bir cinsdendir. Evet. İkisi de daldır. Ne oldu ondan sonra peki? Fe üskinet. Sakin kılındı. Fe üskinet. Fe cu'ilet sakineten. Fe üskinet. Sakin kılındı. Efendim, ne sakin kılındı? Eddalu dal. Öyle dal ki el-ula birinci dal sakin kılındı. Sonra fe-udricet. Yani fe-udrimet. Değil mi? Fe-udricet. Yani bunun akabinde de ve-udrimet yani. Fe-udrimet idgam olundu. Birinci dal sakin kılındı. Ondan sonra evvelki harf sakin. İkinci harf harekeli olduğu için değil mi? Evvelki harf ikinci harfe ne yapıldı? İdgam olundu. Nereye idgam olundu? Fissani yani fil harfi esani. İkinci harfe ne yapıldı? İdgam olundu. E'adde aslında e'dedeydi. Kelimede bir cinsen iki harf vakılı dallar. İkisi de harekeli. İdgam vacip, idgam ecli için, idgam yapabilmek için evvelki dalın hareketini makabrindeki harfi sahih, sakin, ayna verdik. E'adde oldu. Yine kelimede iki harfli cinsinden vak oldu dallar. Evvelki sakin, ikinci hareketi. Evvelki ikinci idgam ettik. Mudgamdan beder. Mudgam sonra ikinci dala bir şedde verdik. E'adde oldu. Radde, radede idi. Kelimede bir cinsinden, kelimede bir cinsten iki harf vâk oldu. Dallar. İkisi de harekeli. İdgam vacip. İdgam ne zaman vacip oluyordu? İdgam vacip oluyordu. En yekûne olması halinde. El harfani iki harfi. Öyle iki harf ki. El mütecanisani. Aynı cinsten olan iki harfin olması durumunda. Müteharrikeyni. Her ikisi de harekeli olması durumunda. Veyahut da yekûne olması durumunda el harful evvelu birinci harfi minel mütecaniseyni aynı cinsinden olan iki harften birincisinin olması nedir olması sakinen sakin vel harful sen ikinci harfin de olması müteharrike harekeli olması durumunda idgam ne oluyor? Vacip oluyor. Evet idgam yapılıyor. Peki ve minel rubaiyye şimdi ve huve yani ve huve yine o mudafi neyden? Minel rubaiyye rubailerden mücerreden kâne ev meziden fihi. Değil mi? İster rubai mücerret olsun, ister rubai mezit olsun. Fark etmez. Rubai mücerret ve rubai mezitlerde. Efendim, muzaaf fiil nedir? Ma ol bir fiil ki el fi'lüllezi öyle bir fiildir ki kâne oldu. Fa'uhu onun fa'il fiili. Yani fa'u fi'li Rubaiyil mücerredi ev rubaiyil mezidi fihi. Rubai mücerred veya rubai mezidin fihi olan o fiilin fa'il fiili velamuhu ve onun lamel fiili. Velamuhu ve onun lamel fiili ama hangi lamel fiili? El ula birinci lamel fiili. İki tane lamel fiili var. Fa'lele. Ellamul ula ve ellamul saniye. Tamam. Neyden olmasıdır? Min cinsin vahidin bir cinsten olmasıdır. Tamam. Ve kezalike aynı şekilde ve kezalike aynı şekilde yani ne demek? Aynuhu ve lamuhu es-saniyetu aynuhu aynu fi'li ruba'il mücerredi ev ruba'il mezid fihi o ruba'i mücerred veya ruba'i mezidin fi'in aynul fi'liyle velamuhu onun lamel fiili öyle lamel fiil ki es-saniyetu ikinci lamel fiilinin bu sefer olmasıdır ne cinsinden min cinsin vahidin bir cinsten olmasıdır faal fiiliyle birinci lamel fiili aynel fiiliyle ikinci lamel fiilinin aynı cinsten olması durumunda o fiil rubai mücerret veya rubai mezidün fi muzaaf fiil olur. Örnek. Zel, zele. Zel, zele dediğimiz ze. Faul fiili lam. Anil fiili ze. Birinci lamel fiili lam. İkinci lamel fiilidir. Zel, zele de. Veya tezel, zele. Zel, zele. Tezel, zele. Kal, kale. Tekal, kale. Değil mi? Zel, zele. Deb, debe. Zeb, zebe. Zebzebe, tezebzebe, tezebzebe. Bunlar hep nedir? Muzaaf fiildirler. Niye muzaaf fiil? Çünkü muzaaf fiil demek rubai mücerretlerde ve rubai mezidün fihte muzaaf fiil demek faal fiiliyle birinci lamel fiili, aynül fiiliyle ikinci lamel fiili bir cinsten olan fiil demektir. Yani bu ikisini de örneği oluyor değil mi hocam? Yani zel zelzele. Faul fiili. Evet. İkinci z. Lamel fiili oldu. Birinci lamel fiili. Birinci lamel fiili. Lam aynel fiili. Değil mi hocam? Evet. İkincisinde de vekeder ki aynı huy dedi. Evet. İkinci lam. Hı-hı. Yahut da ikinci lam dedi. O, yani aynel fiilidir o. Evet. Aynel fiilidir. İkinci lam aynel fiilidir. İkinci lam da. Lamel fiili, lamel fiilidir. Bir örnek. Şimdi bak, fa'lele, fa'lele. Fa'l fiili ze, aynı fiili lam, lamel fiili ze, ikinci lamel fiili la. Ve yukalu denilir lehu, yani lil muzaafi minel rubaiye. Bu rubaiden olan muzaaf fiile deniliyor. Ne deniliyor? El mutabeku. Buna mutabak ismi veriliyor. El mutabeku. İsmi mef'ul sigasıyla yani. El mutabeku. Mutabak. El mutabeku fihi yani. El mutabeku fihi. Kendisinde denk düşmüş. Yani harfler el mutabeku. İsmi mef'ul mutabakattan geliyor. Muvafakat manasında yani. Yani mesela ne demek? Tabakat. Tabaktu beyne şey'i. Tabaktu beyne şey'i. İki şeyin arasını mutabık kıldım. Ne zaman da denir böyle? İza cealtehuma ala haddin vahidin. Yani. Bir hadde kıldığın zaman, ikisini aynı hadde kıldığın zaman tabaktu beyne şey'in. İki şeyin arasını mutabık kıldım. Ne demek? İkisinin arasını muvafık kıldım yani. İkisinin arasını muvafık kıldım. Şimdi burada ne var? Mutabak. Yani denk düşmesi var. Birinci fail fiiliyle birinci amel fiilinin. Değil mi? Aynı fiiliyle ikinci amel fiilinin aynı olma durumu var. Onun için bunun nedeni mutabak. Bu da fihi hasbedilmiş yani. Bi harfil carri vel mecruri yani. Yani ne denir? El mutabaku fihi. Kendinde mutabakat bulunan, muvafakat bulunan fihi. Değil mi? Mutabakun fihi yani. Peki mutabakattan geliyor. Bu da muvafakat demektir dedik. Tamam. Anlaşıldı bu. Peki şimdi örneğine geçelim. Nahvu zelzele, zelzele gibi. Eyvan demiş. Yani muzaaf fiilden değil gibi mutabak fiil de deniyor. Bir mutabakat bulunduğundan dolayı. Yani faal fiiliyle birinci lamel fiili, aynı fiiliyle ikinci lamel fiili bir mutabakat. Aynı hadde, aynı durumda olmalarından dolayı. Yani bakın o da z, bu da z. Bu lam, o da lam. Tıpkılık diye. Tıpkılık var. Tıp denk düşme var yani. Sonuçta bir farklılık var, ikisinde böyle. Burada idgamsızlık var. Tabii idgamsızlık var, idgam yok. Onun için diyoruz ki muzaaf fiil deyince sadece şeddeli fiil anlaşılmaması. Evet. Çünkü muzaaf fiilin şeddesi olmayan işte zelzele mesela. Muzaaf fiilde şedde yok onda. Nahmu zelzele zilzalen zelzele yüzelzilü zelzeleten zilzele. Evet. Harrakehu manasına zelzele harrakehu. Onu hareket ettirdi. İza zülziletil erulu zilzaleha. Hürriket yani hareket edildi. Sarsıldığı zamanda. İnne zelzelete sa'ati şeyun azim. Zelzele. Mastarı o. Evet şimdi bunun mastarı nedir? Zelzeleten zilzalen. Zilzal zelzal da olur yani mastarında. Zilzalen zelzalen. Bil fethi vel kesri yani. İkisi de okunuyor. Zilzalen, zelzalen. Ve yecudu fi mastarihi. Mastarında caizdir. Fethul fa'i. Evet, fa'nın fethi olması ve kesruhu. Kesri olması da caizdir. Ama bi hilaf-ı sahih. Sahih fiilden olursa aksine fe'inu bil kesri la gayru. Başka olmaz sahih fiilde. Dahraca, dihracen. Dahracen olmaz. Ama mudaaflarda zilzalen, zelzalen. Gül galen, gal galen. İkisi de olan. Fete? O birinci mastar zaten. İkinci mastarı diyor. Zelzele, yüzelzele, zelzeleten birinci mastar. Zilzalen, ikinci mastar. Zilzalen demek de caizdir. Zelzalen demek de caizdir. Bir şey yok. Az önce verdiğiniz zorunda inne zelzele tesla. Orada hocam şimdi o inne ismini nesbe diyor. Tamam. Zelzele T yaptı onu. Evet. Nasip etti onu. O nahivle alakalı. İnne harfi müşebben bil fi zelzelete mensup onun ismi. Şeyun haber. Şeyun haber değil mi? İnne zelzelete saati. Muhakkak kıyametin sarsıntısı nedir? Şeyun azim. Peki. Bu anlaşıldı. Peki. Ve innema. Ulhika. Ve innema ulhika. Ve innema hemen ancak kesinlikle ülhika ilhak olundu. Yani udhile idhal olundu, katıldı. El muda'afu muda'af fiil de katıldı. Neye katıldı? Bil mu'tellati mutellata, illetli olan fiillere katıldı. Oradan oraya mülhak oldu yani. Şimdi burada bir soru ortaya çıkıyor. Mudaf fiilde salim olmayan bir harf yok. Öyle mi? Ra, de, de. Harflerin hepsi say. Say. Ra, de, de. E' de, de. Harflerin tamamı say. Peki bu mudaf fiil mutellata katıldı. Gayri salim kabul edildi. Halbuki bunun harfleri sahihti. Sahih harfler olduğuna göre bu muzaaf fiil sahih fiillerden kabul edilse, sahih salim fiillerden kabul edilseydi de, sahih salim fiil, yani salim fiil olsa da niye mutel kabul edildi? Mutellata katıldı. Şimdi müellif ona cevap veriyor. Evet, harfleri sahihtir ama ve innema ulhika ancak katıldı, idhal olundu. El mudaafu mudaafil bil mu'tellati. Mu'tellata, illetlilere katıldı. Niye? Şunda. Lienne harfet tad'ifi. Lienne harfet tad'ifi. Zira tad'if harfi. Bu mudgam olan harf de olabilir. Mudgamun fi olan harf de olabilir. Ona dikkat ederim. Bunu sadece mudgam olan harf gibi anlaş. Hayır. Sevaun kâne el harful sevaun kâne ister olsun. Tamam mı? Bu tanıma el harfel evvele evi saniye. Yani. İster birinci harf ister ikinci harf olsun. Fark etmez. Lienne harfü tad'ifi. Zira tad'if harfi. Tad'if harfi. Yelhakuhu ona lahik oluyor, geliyor. Yedhuluhu yani ona dahil oluyor. El ibdalu ibdal ona dahil oluyor. İbdal nedir? Bir harfin yerinde başka bir harfin kılınması. Bir harfin kaldırılıp başka bir harfin ne yapılması? Yerine getirilmesi. Hatırlayın. İstabera demiştik değil mi? İstabera. Aslında istebereydi. T'nin yerine neyi getirdik? T'nin yerine D'yi getirdik. T'yi kaldırdık. Peki ibdal nerede oluyor? İlletlilerde oluyor. Öyle mi? Mesela kavive. Kavive. Diyorsun ki vav tarafta vak oldu. Makablü meksur. Vav'ı ya'ya kalbettik. Yani vav'dan bedel ya getirdik. Vav'ı kaldırdık, ya getirdik. Oldu sana kaviye. Ve rızvanun minallahi ekber. Rızvan. Değil mi? Radiye. Radiveydi aslında. Vav tarafta vak oldu. Makabül meksur oldu. Vav'ı ya'ya kalbettik. Radiye oldu. Bak vav'dan bedel ya. Bu illetlilerde oluyor. Tamam. İlletlilerde oluyor bu. Peki bu mudaf fiilde oluyor mu? Mudaf fiilde de oluyor. Mudaf fiilde de oluyor. Demek ki tad'if harfi yani mudgam veya mudgam fi olan o harf yelhakuhu ona lahik olur, ona gelir. El ibdalu ibdal. Yani kalbolunması, başka bir harfe çevrilmesi o harfte meydana gelebiliyor. Örnek mi? Kegavlihim kema vaka'a fi kavlihim. Kegavlihim kema vaka'a fi kavlihim. Bak Arapların sözünde vakı olduğu gibi. Ne diyor? Emleytu. Emleytu. Yazdırdım. Emleytu. Emleytu. Veya yazdım. Ketep diyor. Veya ektep diyor. Yazdırdım. Emleytu. Emleytu. Peki bu emleytu. Emleytul kitabe. Emleytul kitabe. Kur'an-ı Kerim'de de böyle gelmiş. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de de gelmiş. Vel fehiye tümle aleyh bukraten ve asile vel yumlililleri vel yumlilil aleyhil hakku vel yumlil bak aslı üzere de gelmiş. Değil mi? Şimdi emleytü, emleytü ne manasındadır bu? Bir mana emleltü. Yani bir mana Emleltü. Bunun aslı emleltüdü. Emleltü. Peki oradaki tad'if harfi, değil mi? Tad'if harfi dediğimiz ikinci lam. Kulibet kalbolundu ellamul ahiretü. İkinci lam neye kalbolundu? Ya en ya'ya kalbolundu. Evet. He? Niye? Niye? Li sigali ictima'il misleyn. Ve huma ellaman. İki tane lamdır. İki aynı cinsten olan iki harfin yan yana gelmesi ne yaptı? Ağır görülüyor. Ma ta'azzuril idgam. Birini diğerine de idgam yapamıyoruz. Emlelletü. Emlelletü. Niye idgam yapamıyoruz? Birincisi harekeli, ikincisi sükun asli ile sakin. Birinci harf harekeli, ikinci harf de sükunu asli ile sakin olduğu zaman ne yapacaksın o zaman? İdgamı yapamadığına göre o zaman ibdal yapacaksın. Kalp yapacaksın yani. İkinci lamı ne yaptılar? İkinci lamdan bedel yağ getirdiler. Oldu sana? Emleytü. Tamam. Şimdi ibdal bak mutellatta olan bir şeydir. Bunda da oldu. Peki daha? Vel hazfu. Ve yelhakuhu yine lahik oluyor. Muzafir el hazfu. Hazıf da lahik oluyor. Hazıf da geliyor mu? Hazıf da meydana geliyor. Var mı böyle bir şey? Kema galu. Kema galu. Arapların dediği gibi. Araplar ne diyorlar? Mestu ev mistu. Mestu ev mistu. Valtu ve ziltu. Mestu mistu. Valtu, ziltu. Bi fethil fa'i, fa'nın fethasıyla da okunur. Mestu, zaltu. Ve kesriha, fa'nın fa'l fiilinin kesriyle okunur. Mistu, ziltu. Ve ehastu. Bak, ve ehastu. Ehastu. Mestu, dokundum. Ziltü, ziltü, daim oldum, devam ettim. Zalte ali akifa, Kur'an-ı Kerim'de. Zalte ali akifa, zilte de okunur, zalte de okunur. Bizim kıraatimizde zalte şeklinde. Peki bunların aslı nedir şimdi? Burası önemli. Değil mi? Bunların aslı nedir? Ey yani, bir de hazıf var burada şimdi. Ey yani, mesistü, mesistü, mestü, mistü aslında neydi? Mesistü, bir kesril aynı yani, aynı kesril. Mes ise yem sesüden geliyor. Mesi. Şimdi, birinci sin, mesistüdeki birinci sin, fehudifet es-sinul ula, birinci sin ne yapıldı? Hasbolundu. Kaldırıldı. Niye? Lite'azzuril idgam. Yine idgam imkansız olduğundan dolayı. Ma'iştima'il misleyin. Ve takfif matlub. Burada takfif yapılması ne yapıldı? İsteniliyor. İstendiği için de hadi bakayım. Hasbedildi. Güzel. Peki ne kaldı geriye? Mestu. Mestu mistu. Mestu demek caizdir. Çünkü feta zaten onun asli harfidir. Öyle değil mi? Kendisi fetalıydı. Peki mistü demek de caizdir. Kesre demek de yani. Değil mi? Niye? Çünkü oradaki sinin harekesi mime veriliyor. Ondan dolayı. Tamam. Aynı zamanda o neye delalet ediyor? Bu fiilin dördüncü baptan geldiğine delalet ediyor. Yani. Mistü demekle onun aslına işaret edilmiş oluyor. Yani. Değil mi? Şimdi mesistü. Mimi sakin kıldık, sinin harekesini mime verdik, iki sakin toplandı, sini hasbettik, misli oldu. Tamam hocam? Birinci hasbediyor, öyle mi hocam? Evet. Burada, yaktasın neyini demiştim. Evet. Yok, birincisi. Birincisi hasbediyoruz. ve valiltü. Evet. Bila fark yani aynıdır. Bütün mesud hakkında söylediklerimiz valiltü de aynı geçerlidir. Ve ehsestü. Ehsestü. Ehsestü de ne var? Ehsestü. Burada da ehsestü. Sin harekesini haya verdik. İki sakin cim oldu. İki tane sin. Takfif için sini bir tanesini hasbettik. Birinciyi de hasbedersin. Burada ikincisini de hasbedersin. Hiç fark etmez. Hasbettik. Ve hulbet ihde es-sineyni. İkisinden bir tanesini hasb olundu. Çünkü sin-i ula'nın harekesi ki haya verilince ikisinden bir tanesini hasbettik. Ne oldu? Ehastü oldu. Evet, ehastü oldu. Vel favfi meftuhatun. Leyse. Başka bir şey olamaz yani. Ehastü. Başka bir şey olmaz. Peki. Vel muda'af. Muda'af bir yelhakuhu el idgam. Ona idgam da lahik oluyor. Orada kalalım. Tamam hocam. Yine karlısın. Yine şey yap. Şimdi artık muzaffirdeki ilgamları anlatacak bize. Üç çeşit ilgamı anlatacak.